Nem akar. Na, édesanyám! Na, szia, szia! Na, mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, még az ágyban vagyok, most jött be édesapád. Aha. Úgyhogy éberezünk. Nincs kint hideg, csak köd van. Még azt, hogy mesélt esős az este. Az este igen, de most nem esik. Hogyha be van ködülve, jócskán, ha jó van, nem probléma. Hát de nem. Ennek az ideje van. Hát igen. Ma november. Még nem fagy. Hát igen. Nincsen hó, hanem ez a nyavalygás van. Igen. Köd van. Se nem esik, se nem, hogy hívják ott. Hát igen. Jó idő nincs. Hát de azért elég sokáig szép idő volt, nem? Hát nagyon is. Mondom, hogy nem volt most olyan nagyon útra rossz idő. Néztük az ökörnyálat, hogy úszik a levegőt. De még mennyi ment, ugye? Aha. Rengeteg. De honnan már így itt az a sok? Nem tudom. De nagyon sok volt. Igen. Na jó, én is már bepakoltam. Azt majd nem sokára indulok. Akarok menni te. Akarok menni templomba, és azt akkor parkodok. Jó, jó. Ugye rendes vagyok. Na most így csináljuk. Másképp nem lesz meg minden, ha nem csinálom. Jó. Ez már valószínű dolog, mond. Aha. Na jó, akkor leteszem azt. Öltözök, azt majd megyek. Majd köszönöm, igen. Hát nem, mindjárt azért iparkodok. De szédesanyám akkor. Sziasztok. Yeah. Yeah.